Tu Trójka, Polskie Radio, Piotr Łodej, dzień dobry Państwu, i minęła czwarta. Witam i zapraszam. Trójkowy budzik. As a man. Anna Kalwin, dzień dobry dziś w budziku. Dzień dobry, 4 minuty i nawet 4 sekundy po godzinie 4. A więc bardzo punktualnie nasza piosenka dnia. Niezwykła. No, piosenka dość powiedzieć. Aria z Kołby ze Strasznego Dworu Stanisława Moniuszki. To Jelonek i Piotr Frączewski. Ten zegar stary, gdyby świat kuranty ciął jak synut, zepsuty wszakże od 100 lat, nakręcać próżny trud. Lecz jeśli niespodzianie ktoś obcy tutaj stanie, pan zegar, gdy zapije kur, mnie w sąd przetętych rur. Dziś zbudzicie koncercik taki. Boisz się? Nie! Zażyj tabaki. Te wielkie maluwidła dwa na wskręcie wacze mieli. Nie czyni kapra, pra babka ta, ta pra, pra babku tej. Przy obcych w nocnej dobie te prababki obie wyłażą z ram, gdy piekur i nóż w zacięty spór. Niejednym się dały we znaki strach waści. Nie! Zażyj tabaki. W ostatnim czasie. Przepraszam, panie Pietrze. W ostatnim czasie, w ostatnich miesiącach, w ostatnim roku u Moniuszkowskim nie jawi się ten wielki kompozytor, ale w naszej piosence dnia chyba w takiej wersji chyba jeszcze się nie pojawił. Jelonek i Piotr Franceski to początek trzeciego aktu opery z muzyką Stanisława Moniuszki do libretta Jana Chęcińskiego. Basowa aria z Kołuby. Dziś w piosence dnia kilkukrotnie. Także do usłyszenia w porannym zapraszamy do trójki po 8.30. Tymczasem na budziku 7,5 minuty po godzinie 4. Oh yeah. Save me, only love, only help from above. For my fate I turn to you, I will yield for whatever you will do. Only a gift from the Lord can free me. Only love, only love can cure. By your verdict I abide. Only you can get life back on my side.

gdzie komu by się chciało rumbę. A może niekoniecznie, ale gdy tak zajrzeć do skrzynki SMS-owej, proszę bardzo, pani Monika jako pierwsza dziś krótko i na temat. Kłaniamy się bardzo serdecznie. Pani Kinga z Lubelszczyzny mailowo dziś mówi: dzień dobry, miłego dnia wszystkim w pierwszym sygnale napisanym listownie. No i jeszcze telefonicznie pan Tomek z Robczyc: w drodze do Sanoka ciepło, 17 stopni na Podkarpaciu. Jeszcze parę dni takich pięknych, jesiennych, słonecznych przed nami. Na razie ciemność, widzę ciemność, ale zapowiedzi nowego dnia, kartka z kalendarza i prognozy pogody już za kilka chwil. Teraz 16 minut po godzinie 4. Florentyny, Gawła i Gerarda. Wszystkim świętującym składamy najlepsze życzenia, jako że dziś Światowy Dzień Żywności, także no, wszystkim panom kanapkom nie tylko smacznego, ale przyjemnej pracy. Słońce obudzi się po godzinie 7, zajdzie po 17.30. Z porannych rachunków wynika, że dzień potrwa 10 godzin i 36 minut, a to przed nami 289 dzień tego roku. Środa, 16 października. Dzień dobry państwu. We'll be right back. do sekretnych drzwi. Ciemne korytarze, wszędzie lustra i dym. Ty i ja, nie będzie z tego nic. Ja nie ufam tobie, a ty nie ufasz mi, więc nie mów nic. Tu nie ma miłości i nie patrz mi prosto w oczy. Mam taki sen, choć to daleko, w końcu dojdziemy tam. Mam taki sen, że nasze dzieci oglądają nowy świat. Choć każdy dzień, być może ostatni, za mało kul, by mnie trafić. Mam taki sen, jeszcze pogoda przyjdzie piękna jak początek sierpnia. Świat zabili mnie, trzymam twarz w kałuży, czy to wizje są złe. Ty i ja, pionki w złej grze. Karty są znaczone, nie wygramy w to nigdy. Nie mów nic o wolności i nie patrz mi prosto w oczy. Mam taki sen, to daleko, w końcu dojdziemy tam. Piękny sen, że nasze dzieci oglądają nowy świat. Choć każdy dzień, być może ostatni, za mało kul, by mnie trafić. Mam taki sen, jeszcze pogoda przyjdzie piękna jak początek sierpnia. Ten komunikat płynie do nas. No dla to, dla to, dla to, dla to, dla. Choć to daleko, w końcu dojdziemy tam. Mam taki sen, że nasze dzieci oglądają nowy świat. Choć każdy dzień, być może ostatni, za mało kul, by mnie trafić. Mam taki sen, jeszcze pogoda przyjdzie piękna jak początek sierpnia. No nie wiem, czy teraz nie jest cieplej i ładniejsza pogoda niż na początku sierpnia. Swoją drogą, nie tak dawno to było, jeszcze jak nie pamiętam. Ech, chyba orzechy włoskie dobre na pamięć. A właśnie, nim na dobre rozkręci się nowy dzień, my przypominamy właśnie niektóre wybrane wydarzenia z historii. Budzikowe kalendarium. O, bardzo dziękuję za przypomnienie. Tak to się nazywa. Na rozgrzewkę trzy wybrane wydarzenia z historii właśnie z 16 października. I tak w 1854 roku urodził się Oscar Wilde, angielski powieściopisarz i dramaturg pochodzenia irlandzkiego, autor m.in. powieści Portret Doriana Graya, komedii obyczajowych jak Brat marnotrawny czy Cztery komedie. Ponadto jest autorem bajek, esejów i nowel. Wilde zmarł w roku 1900. 98 lat temu urodził się Andrzej Munk, scenarzysta i reżyser filmowy, twórca obrazów Człowiek na torze, Rojka czy Pasażerka, a także Zezowate szczęście. Przypomnijmy, że Munk zginął w wypadku samochodowym w 1961 roku. A w 1929 Franciszek Żwirko pobił na samolocie RWD-2 rekord wysokości, osiągając 4004 metry. To było równo 90 lat temu. Nieprawdopodobny wyczyn. Trzy daty na teraz, a więcej także z kalendarza muzycznego, to już za niespełna godzinę, a za 4 minuty prognoza pogody. Bójka i Carlos Santana ze swoją drużyną. Fantastyczne dźwięki przynoszące, tak mi się przynajmniej wydaje, w odczuciu pierwszym, drugim i trzecim przy kolejnym odsłuchaniu, mnóstwo słońca w nasze życie. Punkt 4.30. I o tym słońcu, choć nie tylko. Polska pod wpływem niżu, który z nad Morza Północnego przemieści się nad Bałtyk oraz związanej z nim zatoki z pofalowanym frontem atmosferycznym. No a ten front będzie kształtował pogodę w zachodniej części kraju. W przeważających regionach pozostanie powietrze pochodzenia zwrotnikowego, no ale za frontem nad zachodnią Polskę zacznie napływać chłodniejsze i wilgotne powietrze polarne, morskie. Dziś we wschodniej połowie kraju słonecznie, w pozostałych regionach będzie się chmurzyć i może popadać. Najwięcej opadów tam, gdzie dziś najchłodniej, na Pomorzu Zachodnim. A wiatr południowy i południowo-zachodni, słaby, umiarkowany w zachodniej części wybrzeża, dość silny, nad samym morzem w porywach do 60 km na godzinę. Ciśnięcie powoli się rośnie, a w południe w Warszawie strażackie 998 hektopaskali. Na termometrach w dzień w najcieplejszym momencie dnia i gdzieniegdzie w cieniu 15 stopni na Pomorzu Zachodnim, na Suwalszczyźnie 18, w centrum, zresztą w większości regionów koło 20 stopni, a najwyższa temperatura w Bieszczadach do 22. Tak to sobie wymyślił pan od pogody. A co wymyślił sobie redaktor Kod Muzyki? Cykl Jesień na piątkę. Dziś ma nam coś do zagrania i do zaśpiewania. Kocham cię, a kochanie moje to polana. Piękna piąteczka, utwór prawie pięciominutowy. Jesieni na piątkę w naszym cyklu dziś, rzecz jasna, madam. Za 24 minuty piąta, gdyby Państwo mieli ochotę, bardzo proszę, mail, telefon, SMS do dyspozycji. Nie tylko krajowe, także zagraniczne sygnały od Państwa. Bardzo się cieszę i to nie tylko te dotyczące informacji pogodowych. Budzik @polskieradio.pl, 2273 oraz 71335. No to jeszcze tak 3,5 minutki do dospania i sprawdzamy listę obudności. Show 'em all the spotlight. Falls. Także rozbudzająco, rozgrzewająco, no i bardzo dobrze, i o to chodzi. Z okolic Skwierzyny, gdzie miłościwie panuje 6 stopni Celsjusza, wita pan Damian, niebo bezchmurne i gdzieniegdzie delikatne mgiełki. No, po odpaleniu świateł drogowych na drzewach widać piękną, złotą jesień. Rozgrzewające informacje od pana Damiana. Dąbrowa Rusiecka jest z nami. Kłaniamy się nisko. Pani Aneta z Mazurskiej Wsi na Pojezierzu Ełckim, także z nami na nasłuchu. Bardzo dobrze. Pan Piotr z północy informuje po dłuższej przerwie, że dziś szczególny dzień, bowiem o 10:00 wprowadzone zostaną do eksploatacji nowiutkie autobusy miejskie. Pamiętają państwo, kilka tygodni temu pan Piotr informował o tym, że pierwsze egzemplarze już przybywają do gdyńskiej bazy. Choć na razie jeszcze naszemu słuchaczowi nie będzie dane powozić tak nowoczesnym dyliżansem, to jednak bardzo się cieszy, bo już jutro będzie żegnał swoje poczciwe i wysłużone 16-letnie długaśne auto i przesiadał się w nowocześniejszego 10-latka zasilanego gazem CNG. Pozdrawiam serdecznie i życzę miłego dnia pan Piotr, kierowca autobusów miejskich z Gdyni. Tymczasem, jak co dzień po 4:00, kierunek Rumia. Kłaniamy się i bardzo serdecznie dziękujemy. Taką, myślę, dobrą energię i fantastyczne, dobre słowo i też związek ze swym ukochanym zakładem pracy wyczuć można właśnie z tej korespondencji. Wszystkiego dobrego. Pan Mikołaj z nami, kolejny dzień za kółkiem, ale przy takiej muzyce i pogodzie nawet jazda nocą jest przyjemnością. Niebo pełne gwiazd, plus 10 na termometrze i bezwiecznie. Z pozdrowieniami z Kościana od pana Mikołaja, również szerokiej drogi. No i pan Kazek z Kociewia też dziś, choć już nie ma siatkówki, na nasłuchu i to do końca. No ale wspólnieśmy wywalczyli tu, świętując, walcząc, dopingując, trzymając kciuki za naszych w Pucharze Świata i srebro po wczorajszym zwycięskim meczu z Iranem. Brawo i podziękowania dla wszystkich, którzy przyłączyli się chwilkę po godzinie 5:00 niemal codziennie kibicując naszym. Za oknem 3:3, czyli 9 w plusie i znów duża wilgotność. Na środku tygodnia piosenka dnia dziś doskonała, tak komplementuje pani Agata z Krakowa. Co na polu? Za oknem upalne 15, bez chmur, bez wiatru i jak dodaje pan Stefcio z Mielca, bez sensu. Ze świąt Światowy Dzień Zwijania Kabla. Czas start. Ach, zdaje się, że to tak jakoś niektórzy, którzy to bardziej lubią porządek, to tak nawet niechcący. Tak niby nic, popatrzą sobie na taki kabelek i zwijają go sobie. No po prostu tak lubią, tak muszą, albo im to po prostu przeszkadza. Kierunek Żerań, Kruszwica, Szamotuły i inne takie. To od pana Tomka. Punkty przeładunkowe. 13-14 plusów dodatnich. Tyle pokazuje komputer pokładowy i bezchmurne niebo. Jest dobrze. Spieszmy się kochać taką temperaturę. No, wszak jesień też ma inne oblicza. Zdaje się wzdychać pan Tomek. Trening w ogrodzie już dziś. Po robocie porządki jesienne w Lesznie chłodniej, 9 plusów. Ciemno, ciemniutko w koło żywej duszy. Brać parasol, nie brać. Tak na wszelki wypadek ja bym wziął, bo jak zawsze przynajmniej z któregoś tam prawa Murphy'ego wynika, człowiek weźmie parasol, nanosi się cały dzień, nadźwiga się, przeszkadza to ustrojstwo, a później okazuje się, że w ogóle nie pada. No więc jak ma nie padać, to ja bym brał. To takie pozdrowienia, dołączając do tych leszczyńskich pozdrowień pani Aleksandry z Krajowej Piątki. No jeszcze sygnał od pani Kasi, naszej wiejskiej korespondentki, która to informuje, że husaria, ciężki sprzęt, jeździ na pola, by orać, kultywatorować, piękne słowo, bronować, a gdy ciągniki mają podniesione te maszyny do góry, to naprawdę wyglądają jak mechaniczna wielka husaria. Serio, serio. To z pozdrowieniami od pani Kasi, naszej wierskiej korespondentki. Tak sobie pomyślałem. Słowo na dziś piękne. Myślę, że warto ocalić od zapomnienia. Kultywatorować. No i od razu mamy podpowiedź, co tu dalej zagrać. Punktualnie godzina 4:44. Kult. Thank you. wyżej, wyżej, wyżej, wyżej, wyżej. Masz wielkie ambicje. Nie strach się, bądź nie krzyk. Pracujesz bez usterego. Taki bezbłędny, czysty i elokwentny. I myślę się nie obrazisz, że nie ma nic trudniejszego niż znaleźć kogoś takiego jak wyżej, wyżej, wyżej, wyżej. Masz wielkie ambicje, nie strach, nie błąd, nie krzyk. Pracujesz bez No i zaorali. Kultywatorowanie. Dopisuje jeszcze pan Andrzej. W moich rodzinnych stronach, kiedy ktoś pracował w polu używając kultywatora, mówiło się, że rapuje. Dobre, dobre. Jakiś rap znaczy się. No, podpowiedzi państwo rzeczywiście mają o tej porze niebagatelne. Kultywatorowanie to też drapaczowanie. Kultywator, drapacz. No, też dobre. Ocalić się od zapomnienia, myślę, warte podpowiedzi. Jeszcze do pani Aleksandry, która to planuje trening w ogrodzie dziś po robocie, bo to takie porządki jesienne. Jeszcze podpowiedź od pana Piotra. Być może pani Aleksandra też będzie kultywatorować. Nie wiem, jakiej wielkości ten ogródek i co tam, jakie porządki trzeba zrobić, ale być może kto ma do pożyczenia kultywator albo drapacz, no to pewnie przydałby się tak, jakby tak ktoś podstawił do Leszna, do pani Aleksandry po robocie, to myślę, że byłaby zadowolona. Ale co my tutaj, jakiś bank ogłoszeń czy co? No może i tak, po części w naszej budzikowej rodzinie jakoś tak trzymamy się razem. Nawet ci, albo tym bardziej ci, którzy dalej od rodzinnych stron, od kraju raju korespondują, słuchając na przykład popołudniową porą. Nie wiem, być może pani Paulina też w Brisbane w Australii kultywatorowuje. Pod hasłem kwitnące jacharandy, piękne, fioletowe. Z pozdrowieniami od pani Pauliny. No, jacharandy to chyba się nie kultywatorowuje. Na dzień dobry, pan Piotrek z Harrogate'u też z nami. Meldunek na posterunku, gdzie 9 stopni i pogoda w kratkę w ciągu dnia, no ale nie szkocką kratkę, tą brytyjską, bardziej 13 stopni. Nie jest źle. Pan Adam, na dzień dobry, też przebudzony i serdecznie pozdrawia z Tegenzy. Bardzo serdecznie dziękujemy. Radar pogodowy z Barcelony, czyli pan Marek, również z nami na słuchu. Podglądamy, patrzymy 13, 14, 15. No dobrze, Barcelona 14 stopni. Dobra prognoza. Morgan z Rana from Middelfart. Wieje, pada, tylko jeszcze śniegu brakuje. Wzdycha pan Sebastian z duńskiej Fioni. Jeszcze tego doczekam. Spokojnie, spokojnie. Z kolei na drugą nóżkę u pani Doroty. Jesień pięknej, złotej. U nas nie doświadczysz, ale od jutra u nas zaczyna się half term break, czyli przerwa międzysemestralna, więc bardzo jesteśmy szczęśliwi. Tak delikatnie to zaznaczę, pani Dorota. No a skoro świt, wstawać człowiek pewnie nie będzie. Co do pogody, to się niewiele zmieniło od wczoraj. 37 stopni. No, jakoś człowiek przeżyje, będzie dobrze. To gorące pozdrowienia z Dubaju od pani Doroty. Ciekawe, czy w Dubaju się kultywatorowuje. Ale co ja tam? Za 9 minut piąta. Hej, hej! He's a star walker, don't drink no wine. Wolf Rider, she's a friend of yours. You've seen her opening doors. She's a history turner, she's a sweet grass bunner and a dark soldier. Hey, hey, hey. Lightning woman, thunder child. Star soldiers, one and all. Brothers and all together now, aim straight, stand tall.